Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazın canı ve bedeni. Namazın da canı da var, bedeni de var. Önce inşallah namazın canına bakalım. Çünkü cansız beden pek bir şeye yaramıyor. Hatta insan zaman gelir, canını kurtarmak için insan bedeninden de bazen yine felakete gider bedeninden. Nedir namazın canı? Mevla bize buyuruyor Mümin Suresinin ilk ayetlerinde Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflal müminün müminler felah kavuşuna buyuruyor. Kad eflaha. Felaha dahil oldu. Felah kurtuluş anlamı geliyor tek kelime olarak. Fakat şöyle oluyor bu kurtuluşta. Bir insan önce korktuğundan kurtulacak. Ondan sonra da ümidine kavuşursa buna felah deniyor. Mela birbiri de kad efleha. Kad kelimesi fiil-i maziye gelince kesir anlamına geliyor. Eflanın da buradaki de hemzesi duhul için. Yani felaha dahil oldu, felaha kavuştu. Hangi felaha tabi? İnsanın son nedir kurtuluşu? Cehennemden kurtulup cennete, cemalullah'a kavuşmak. Yani hayat geçici. Engebeli koşuya benzer hayat. İnsan bazen sıkılır, daralır, bunalır, ağlar, güler. İnsan varlığı yaşar, yokluğu yaşar. Sağlık gelir gider. Yani dünya hayatı geçicidir böyle. Her insan, makamı ne olursa olsun, her insan zaman gelir ağlar, zaman gelir güler muhteremler. Bir telefon acı çalar, alo falan kişi kaza yaptı, öldürmesi yakının. Hayat böyledir bu hayat böylece. Neye gelip bu dünyaya? İmtihana gelip işte. Dünya imtihan alanı. Yani bu imtihan alanı da aslında rahat arama gerekiyor burada. Burası çalışma yeri, çabalama yeri burası. Burası öbür alemin tarlası, ekip ekme yeri. Pişme yeri değil ama. İşte öyle abi yürüyor. Kad eflaha, felaha dahil oldu. Yani cehennemden kurtuldu, sıratı geçti, cennete girdi. Kimler? El müminun, müminler. Hangi müminler? Bu da lam tarif var. Her mümin değil. Gerçi her mümin olacak ama bir zamana meselesi var. El müminun, buradaki lam ahd için. Yani ileride vası gelecek olan şu müminler, bunlar felaha kavuştu bunlar. Kimler bunlar? Ellezînlehum. Onlar öyle müminler ki fî salâtihim namazlarında fe zarf için namaz içerisinde yani namazlarında haşi'ûn huşû edicilerdir. Yalnız namaz kılar buraya gelmiyor da bakınız. Yani yusallûn değil de burada haşi'ûn diyor namazda. Namazlarını huşû ile kılanlar bunlara felaha kavuştu. Peki bir kimse namaz huşu kılmıyorsa bu ne bu kurtuluş? Var ama iki türlü kurtuluş var bu terimde. İki türlü var kurtuluş. Biri duhul-i evvelin deniyor. Duhul-i evvelin. Ölürken güzel ölmek. Korkmadan fazla. Az azı çekmeden. Cennetteki makamını göre göre. Manevi halleri yaşaya yaşaya imanı kamili ölmek, dünyadan geçmek böyle. Yani son imtihan ölüm anında oluyor. Son imtihan ölüm anında oluyor. Kişinin salahı, iyilikleri üstün gelirse o anda, üstün sağlarsa, ruh o anda ta olgunluğu kazanırsa, kişi son imtihanı kazanır, elhamdülillah iyi bir halde ölür. Tabi kimsenin böyleceği kesin değil mi? Yani tek peygamberler masumdur. Onlar korunmuştur. Onların makamı kesinlikle garantidir. Onların dışında bir kimse evliya bile olsa yine solu kesin değildir, sonu kesin değildir. Bunun için ne gerek İslam düzeninde, ehl-i sünnette bilhassa havf, reca, korku, ümit arasında olma gerekiyor böyle. Hem korkmak gerekiyor, hem de ümit de gerekiyor. Demek ki bir kimse namazını huşu ile kılabiliyorsa, tabii nasıl huşu olacak, onu açacağız inşallah. Bu kimse ne olacak? Bu kimse ölürken acı çekmeden fazla, korkmadan daha doğrusu yani, korkmadan makamını göre göre böyle özene özene, hatta ya Rabbi emitni diye, Allah'ım al beni diye böyle o aşağı gelerek ruhu böyle kavuşmak. Yani öyle kişi olacak ki ölüm anında muhteremler yalvaracak. Rabbi emitni, Rabbi emitni, al çabuk ver, al. Rabbi diyecek böyle. Dayanamayacak, aşka dayanamayacak böyle. Sonra tabi böyle bir ölümden sonrası ne oluyor? Kolaylaşıyor tabi. Kabir, onun için korkuyor, olmuyor kabir böyle. Cennette bir bahçe olacak. Melekler gerçi soru soracaklar ama onun imanı öyle bir cevap verecek ki onlara, melekler burada şaşıracak melekler. Mahşer hesabı kolu olacak ve bir sırat köprüsü kalıyor. O da geçirdim inşallah ve giriliyor. İkincisi, Allah korusun, dünyada günahları da vardır, fıskı fücur da vardır. Namaza kılmışsa bile eksiği hatası fazladır. Yani bunun da fıskı fücuru, yani kötü tarafı bir üstünlük sağlarsa buna son anında, o yürüyü sağlarsa Allah korusun, ölümü zor muhtemelen. Azrail'i görmesi zor, can vermesi zor. Tabii yerini görüyor orada, Allah korusun cehennemi görmesi zor orada. Kabir zaten daha zor olacak. Hep zorlaşıyor. Ve Allah korusun bir affilaya uğramazsa, şefaata da uğramazsa, günahına kurtulması için ne kalıyor? Cehennemde yanması gerekiyor muhtemelenler. Gelmesi gerekiyor. Şimdi burada bizlere bu tabi biraz tuhaf gelir yani böyle, yani cehennemde yanma günah işin diye. Ama orada insan bunu anlayacak. Yani cehenneme gelen bir kimse orada yanmasının gerek olduğunu anlayacak orada. Orada verecek. Çünkü insanlar günahla cehennete giremez. Girse de mutlu olamaz orada. Günahlarla verecek. Günah insanı sıkar, daraltır, bunaltır. Bunaltır. Orası nedir? Günahtan arındırma yeri ateş. Mesela bir kimse dişi ağrıyor. Dişi ağrıyor. Gece uyuyamadı. Kalktı. Sağda bakıyor. Sabah olmuyor. Ayda geçmiyor. İmkanı gitmesine de ona dişiye. Artık kronik işi sağa sola sağa sola. Sabah olur. Dişiye gider. Dişini çektirdi mi bir oh yapar. Halbuki bir organa gitti. Dişi alındı ağzından. Yani bir eksildi, ağzına bir şey eksildi. Ama oh diye neyi seviniyor? O ızdıraptan kurtulduğu için muhtemelen böylece. Yani cehennem de buna benzeyecek. Orada yanan kişi ne yapacak orada? Oh diyecek sonunda, oh sonunda ama. Oh diyecek böyle. Günahtan kurtulduğu için. Nedir huşu muhteremler? Huşu aslında haşiyetten gelir. Korku. Korku öyle. İki türlü korku vardır. Bir ki havfi azamet denir buna. Azamet ileriden korkmak böylece. Mevlamız azametinden korkmak Mevlamızdan. Namazdayken huzur olduğunu farkları onun bilinci olup da Allah'tan korkmak namazda böyle. Yani kul bir meleki bilebilsek ki o anda biz Allah'ın celiş huzurundayız. Mevla'nın huzurundayız. Mevla bizi görüyor, biliyor, işitiyor. İçimiz dışımızı görüyor, Mevla biliyor muhtemelen. Bir yere gittiğimiz zaman, şöyle diyelim ki mesela, bir yere misafir gittik. Fakat biliyoruz ki orada gizli bir kamera var ama biliyoruz bundan ama. Bunu kulağımıza ilişti. Ya da ben Kuşku'dayız. Bir yere misafire gittik oraya. Ev sahibi yanımızda değil ama biliyoruz ki orada gizli kamera var. Hem görüntü alıyor hem ses alıyor. Orada ne yaparız? Hadi kalıyor muhtemelen. İşte gerçekte Mevlam bizi görüyor muhtemelen. Görüyor, işitiyor. Hatta her zaman her yerde yani bunu yaşayabilirse her zaman her yer yaşayabilirse bunlara böyle. Sonra huzur deniyor. Huşu, huzur. Huzur böyle. Yani namazdayken bilinçli olarak ki Mevlam huzurundayız bu bilinçte namazı kılmak. Yani yalnız beden değil de gönlümüzün de kalbimiz, ruhumuzun da namazda olması. Allah-u Teala Mevlamıza bil külliye denir, bil külliye. Yani tamamımızla Allah kulluk etme her şeyimizde. Ruhumuzla, gönlümüzle, aşkımızla, bedenle Mevla'ya tam teslim et, tam kulluk yapabilmek Mevlamıza böyle. Bunun için namaz nedir? İbadet din. Namaz dinin direği muhtemelen. Dinin özü namaz oluyor. Namaz imanın da bir alameti göstergesidir. Namaz. Peki kolay mı acaba bir insanın namazı böyle kılması, huşur kılması kolay mı acaba? Değil muhtemelen. Zor biraz böyle. Kolay değil. Yine biz Mevla buyuruyor Bakara 45'te. Bismillahirrahmanirrahim. Vesle'ine bis sabr ve salah. Allah-u Teala bize buyuruyor. Allah buyuruyor. Vesle'inü İstiane edin, istiane yardım isteyiniz, yalvarınız. Biz sabri ve salâ hem sabretmek hem güzel namaz kılmak için. Yardım isteyin böyle. Ve inneha o. Buradaki zamir. Hem sabre gider, namaza müenne zamir edip ikisine gider böyle. Sabır ve namaz nedir? Le kebiretün çok büyüktür, ağırdır, güçtür. Yani sabretmek de zordur. Namazı güzel kılmak da zordur Mevla buyuruyor. Allah buyuruyor. Ve inneha bir de innenin cevabı lam geldi mi bu tekit anlamına geliyor böyle. Ve inneha lekebiratun o çok büyütür, güçtür. Öyle insan var yani koşmaya razı, çalışmaya razı, taş kırmaya, taş taşımaya razı ama namaza gelince o kadar zor, o kadar güç gelir. Öyle insan var. Yani bir dünya işi kendisine buyurursa ki onda bir yararı bile olmasa bile o dünya işini yapar. Onda pek zorlanmaz, ona güç gelmez. Fakat namaza gel, hadi camiye gidelim. Namaz kılalım deyince erilme, gerilme artık o kadar miskinleşme ona zor gelir. İlla alil haşi'in ancak huşu sahiplerine namaz çok kolay, çok hafif gelir. Az bile gelir. Demek ki kim namaz kılmaya üşeniyorsa, tembellik yapıyorsa, miskinleşiyorsa, ağırlık basıyor kendisini, namazında huşu yoktur muhtemelen. Yoktur bence. Yani beş vakitinde namaz kılan kimseler içerisinde bile bu çok vardır. Hepimize vardır bu. Vardır. Yani bir namaz hele bir eve mesela yorgun geldik evimize, şu bu oldu. Bir uyuşukluk şöyle. Bir yemek falan yeriz. Bir uyku basar bizi. Haber dinlerken daha uykuya dalarız falan. Orada yatsı namazı kılmak da gerekiyor ama bayağı bir zorlaşır insan. Zahmet çeker burada. Neden? Namazımızda huşu olmadığı için namaz lekebiretüne giriyor. Namaz güçleşiyor. Ağırlığı zorlaşıyor. Huşu nedir? Yani namazın tadı yok. Tatsız oluyor. Tatsız. Tatsız. Eğer bir kimse yediği yemeğin, içtiği suyun, meşrubatın tadını alamasa ne olur? Ona zor gelir o ya. Öyle hasta vardır ki ağzının damak tadı gider. Hastalığı sebebiyle. İçtihat tabi gider. Ne istiyor? Ne canını istiyor? Ne canını istiyor? Tabi eski sevgilerin aklına gelir. İşte şunu istiyorum der böyle. Getirirler. Ağzına götürür. Yok. O tat yok ama başlarında. Tatsız tutsuz. Ağzına bir lokma. Yutamaz onu. Yutsa bile mide bunu sindiremez. İsteksiz olduğu için muhtemelen böyle. Tat adım tat. Tat böyle. Demek ki bir kimse namazın tadını alamayınca namaz ne oluyor? Zorlaşıyor böyle. Namaz zorlaşıyor muhtemelen böyle. Güçleşiyor. Ağırlaşıyor namaz. Namaz ona büyük geliyor. Korkunç geliyor namaz kendisine. Ne diyor hatta? Cenab-ı bu namaz biter mi diye böyle. Kıl ki biter mi bu namaz diye böyle. Aynı şeye bana bir gün bir Ermeni profesör söylemişti. Ermeni profesörü. Halep ada arasında beraber yolculuk yaptık trende kendisiyle. Halep ile Adana arasında yolculuk yaptık. Kendi Fransa oturuyormuş. Annesi Türkiye'ye gitmiş, evlenmiş arada. Türkçeyi biliyor profesör kendisi. Tabii çok konuda konuştuk. Sonra sıra namaza geldi. Bu namazı da biter mi dedi böyle. Yani kıl kıl biter mi bu namaz dedi böyle. Yani insan usanç vermiyor bu namaz. Namaz biter mi bu namaz dedi. Konuştuğum zaman da kuşluk vakti. Saat 8-10 arası orada böyle. Ben kendisine ben de namazını bitirdim ben namazını. Ben onu bitirdim namazını ben dedim böyle. Yani şu an bana namazı hiçbir namaz fazla değil dedim böyle. Ben namazı bitirdim dedim böyle. Nasıl bitirdin? Bitir namazım işte. Nasıl bitirdin ama? Dedim sabah ezanında elhamdülillah kalktım. Uyandım. Kalktım. Sabah vakti girdiği için bana bugün sabah namazı farzdı. Ben de abdest aldım elhamdülillah. Dedim camiye gittim. Halep'te. Sabah namazını kıldım. O namaz bana son farz olan namazdı. Bugün sabah namazı. Artık bana şu anda başlamak farz değil bana şu anda böyle. Ben de son namazını kıldım. Sabah namazı ben aldım. Bitti. Peki dedi öğle vakti olacak. Öğle namazı olacak. Eğer öğleye kadar yaşarsam o benim farz olacak. Böyle yapacak. Şu anda öldüm. Öğle namazı farz değil böyle. Ama eğer öğleye kadar yaşarsam öğle vaktine ben de kavuşursam o zaman öğle namazı farz olacak bana. Öğle kıldım mı? O benim son namazım. İkindi kime farz? Kim hayatta kalınlara farz ikindi bu şekilde. Demek ki bir kimse namazın tadını almayınca namaz güçleşiyor, zor geliyor. Ama namaz dinin direği ama. Namazın özü. Ne gerekiyor demek ki? Namazın tadını almak. Onda zevkine ermek. Ermek. Bir kimse en sevdiği bir gıdayı yemek olsun, meyve türü olsun, olsun. Bir kimse en sevdiği bir gıdayı sürekli hep aynı şeyi yerse ondan bıkar muhtemelen böylece. Ne istiyor insan? Çeşitli olsun bir şeyle. Buna gerek de var ama böyle. Yani dengeli beslenme için de çeşitli lazım var. Çünkü her bir gıdada bedene gereken başka bir güzellik vardır orada. Mineraller, vitaminler vardır, şu var, protein vardır böyle. Şimdi namazda da ruha gereken gıdalar var. Çeşitli gıda var namazda da. Bir tekbir var namazda. Sübhaneke var. Evzü, Besmele, Fatiha-i Şerif, Zamm-ı Sure. Hep değişik. Hele bir insanın fazla o ezberi varsa Kur'an-ı Kerim'den kişi ne yapar? Her namaz, her rekatında hep başka okur böyle. Her ayet-i kerimenin başka bir özelliği var. İnsana başka biri götürüyor ayet-i kerime. Cennete götürür, cennemi hatırlatır, ölümü hatırlatır, mahşe hatırlatır. İnsana başka biri götürüyor ayet-i kerime. Sonra rükû gidiliyor. Rükûdaki tesbihat başka, secde başka, etiyatı başka, sahabe-i şerife başka. Yani namazda böyle çeşitli gıdalar var, ruhsal gıdalar var bunlar. Böyle işte. İnsan hepsi alabiliyor bunların ve alabiliyor. Tabi ne gerekiyor muhteremler? Ağzın tadı olması gerekiyor. Yani manevi damak tadı gerekiyor burada namazı almak için de. Manevi damak tadı gerekiyor burada. Bir evli çekmek, bir Allah-u Teala sığınmak. Yani gerçekte çok anlamlı muhteremler. Euzubillahi bakarız. Euzubillahi. Evet, ben sığınıyorum. İnsan ne zaman sığınır? Kişi korkar, acil elde bir şey gelmez artık. Felakette kaldı, tehlikede kaldı. Kişi kaçar, sığınır. İltica halde bak. Evet, ben sığınıyorum. Kime? Bil Allah'a sığınırım böyle. Kimden? Mineşşeytanirracim. Şeytanirracim. Rejim olan şeytandan, atılan, kovulan, şeytanın şerrinden Allah'ım sana sığınıyorum. Namazda önce evde geliyor böylece. Neden? Çünkü şeytan namaza yine bizi bırakmıyor. Bırakmıyor böylece. Hiç aklımıza gelmiyor olayı, namaz aklımıza getiriyor bunları. Kalbimize getirir, gönlümüze getirir, kulağımıza fısıldar, hayal gücümüze fısıldar bunları, fısıldar bunları böylece. Allah korusun, eğer ki şu o anda Mevla'yı unutsa, yani namazda olduğu bilincin ki şu anda bilinir dışarı çıksın, unutsa Allah-u Teala'ya, şeytanın o attığı o oltaya yakalansa, kişi onunla ilgilenme başlarsa, yandı gitti muhtemelen. Bu işin önce bak, evimizi çekiyor namazda. Eğer bunun anlamını bilerek, yaşayarak, tadarak tam bunu söylesek, kuşku Allah'a sığınmış oluyor. Allah'a sığınım ne yapıyor? Allah onu korumu teyamda. Sonra besmele bak. Besmele'de esma vardı bunda böyle şeyler. Tabii Fatiha'nın anlamı öyle. Artık milyonlarca şeye kitap asılma aslında Fatiha anlamı böyle. Konu ümmülü kitap, ümmülü Kur'an dönüyor Fatiha böyle. Konu özü anası Fatiha-i Şerif böyle. Yani Fatiha okuyan kişi aslında Kur'an'ı tam okumuş ki anlamına geliyor böyle. O anlamı var kendisinde. Sonra zamm-ı sureler böyle. O kısa sureler olsun, ayet-i kerimeler olsun. Hepsi başka bir özelliği, hepsi böyle. Hepsi Allah kelamı. Hepsi insana başka böyle. Tarihe götürür, geçmişe götürür. Peygamber'in aslı saatine götürür. İnsan bile taşır bunu ayet-i kerimelerden böylece. Namazda bunu taşır kişiye böylece. Ki şu anda kendisini Kabe'de bulur, Medine'de bulur, Uhud Savaşı'da bulur, Bedir'de bulur kişi kendisini, Tebuk'ta bulur kişi kendisini anında. Sırat'ta kişi kendisi bulur anında böyle farklı farklı anlamlar, farklı farklı makamlar, dereceler. İşte Mevla buyuruyor ve innehâ lekebîretün, namaz ağırdır, güçtür, büyüktür illâ lel hâşi'in, ancak huşu sahiplerine namaz çok hafif gelir, doymazlar bir anda, doyamazlar böyle. Bir namaza durur, ama doyamaz da böyle. Hazreti Muaz bin Cebel'dir. Radan Seteri. Genç sahabelerden, ehli Kur'an'dan, kurlardan kendisi. Ve Peygamber'in kendisi çok sevdiği bir sahabe. Bunu Aleyhisselam Hazretleri hayattayken Yemen'e gönderir, vali olarak gönderir. Yemen'e vali olarak gönderir buraya. Yemen'e gitti, vali olarak gitti oraya. Oradan şikayet geldi hakkında ama. Cemaattan şikayet geldi. Peygamber Medine'ye. Ya Resulallah, Muaz çok uzun okuyor namazda. Sabahın bir rekatında Bakara suresi okuyor. Tek rekatta Bakara'yı. İki, bir cüz. 50 sayfa aşağı yukarı. Okuyor. Bir dayan mı bir şey bakalım. Bakın bir sahabe namazı bakma. Sahabe namazı böyle. Bir rekatta Bakara suresi okuyor. Başta başlıyor Bakara suresiyle. Bir de bu hal Muaz bin Cebel'in kıraatan böyle. Yani tertiyle böyle, kelime kelime, anlam düşünerek böyle, o hali yaşayarak böyle, kendini oraya vererek böyle okuyor. Neden o kadar okuyabiliyor? Doymuyor ki ona az geliyor. Doymuyor ki böylece. Yani ona göre namaz bitiyor yemecik. Bir şey anlayamadılar, biteyim, doymadılar böyle böyle. Şimdi mesela bir kimse, Allah korusun, ceza evinde yakını olsa, bayramda oluyor bazen yakın görüşme. Öyle bir şeyle kişi olsa. Tabii bir sınırlı. Buna bir sınır var bunda. Kişi gider yakına gider, yanına gider artık. Yakından, candan. Tam ve biraz konuşur böyle artık. Bir hasi gidermek çalışır. Yeni gardiyanlar tamam dışarı çıkın bakalım. Ya ne oluyor? Biraz daha duralım. Doyamadık daha. Doyamadık böyle. İşte namazda böyle olması gerekiyor. Yani ilahi huzurda doyamadım demek. Namazda gafil olmamak gerekiyor. Yine Mevla bize buyuruyor. Nisa 43'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amenü. Ey müminler la buyuruyor. Ey müminler. La takrabu salatendim sükara. La takrabu salate. Namaza yaklaşmayınız. Ve entüm sükara sizler. Sarhoş olduğunuz halde namaz yaklaşmayınız. O namaz kılmayın böyle. Ve entüm vavvavu haliye. Vavvavu haliye buradaki. Ve entüm sükara sizler sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayınız. Sarhoş nedir? Gaflet, dalgınlık. Alkollü olur, buşrülü olur, dünya derdili olur, dünya sevgisi olur, olur da olur muhtemelen. Böyle. Ne zaman kadar? Hatta te'lemu ma tekulun. Hatta gaye, sonuç. Ta ki dediğinizi bilinceye kadar, okuduğunuzu anlayıncaya kadar. Bakın yani bu çok önemli. Bakın. Hatta te'lemu ma tekulun. Ağızdan çıkanı kulak duyunca kadar yani böyle. Çıkanı böyle. Namazlar böyle. Şimdi tabii genelde hepimiz oluyor bu. Namazda acaba kaç rekat kıldık? Acaba Fatih'i okudun mu? Zammı okudun mu? Hangi sure okudum? Hakkında değil muhteremler. Bir köylünün öküzü hastalanmış. Esnada bir yokken traktörler, öküzler varmış. Büyük inek hayvan ya böyle. Öküzü varmış. Öküzü aniden hastalanmış. Yazın. Bakıyor öküzün tabi sahibi. İçi yanıyor ama öküz artık ölecek. Anlıyor bundan da. Öleceğini biliyor. Hanımı getir bakalım şu bıçağı bunu keselim. Ah va acıyorlar ama kesiyorlar. Kocaman öküz. Tabi o zaman buzdolabı yok. Dondurucu yok. Bir şey yok zamanlar. Havadan sıcak, öküz de büyük. Ne yapalım bunu? Diyor ki kalan bir kısmını kavralım diyor. Bir kısmını diyor bu akşam diyor cemaate veda edelim. Onlara böyle bir ziyafet verelim bunlara cemaate bu akşam. Tamam mı? Tamam. Girişli karakoleşti bunlar beraberce. Tabii eti parçalıyorlar, kazanarak koyuyorlar. Pilavlar falan yapılıyor. Şu helva kavruluyor bunlar. Şimdi adam diyor ki oğluna oğlu da 10-12 yaşındaymış. Oğlum diyor ben diyor şimdi cemaate gidemeyeceğim. Evde annene yardım edeyim. Oğlum sen diyor camiye cemaate git diyor. Namaz kılanları bize akşam da eve davet ediyor. Namaz kılanları bize başka eve davet ediyor yemeğe diyor. Namaz kılanları. Çocuk peki babacığım diyor. Ama çocuk da uyanık mı çocuk mu diyor. Akşam namazı camiye geliyor. Namazını kılıyor. Hemen dışına kapıya çıkıyor. Çıkan cemaatten bir amca bir dakika durur musun? Ne var yavrum? Hoca ne okudu bu akşam Zamm-ı Sure Fatiha'dan sonra diye ne okudu? Bir iki rekatta şöyle bir dalıyor falan. Yok hakkın değil mi yavrum diye. Niye sordun? Yok bir şey. Her çıkan soruyor. Amca bir dakika, abi bir dakika. Hoca ne okudu bu akşam Zamm-ı Sure Fatiha'dan sonra? İki kişi biliyorlar. Bir de hoca okuduğunu biliyor. Üç oluyorlar. Ama cemaate işte bir merak sarıyor cemaate şimdi. Acaba bu şey bize niye bunu soruyor acaba? Dağılmıyor cemaat bekliyorlar. Üçü biliyorlar. Çünkü bunlar bellemiş. Diyor ki onlara babam diye size bu akşam diye eve yemeğe davet ediyor. Üçünü davet ediyor. Yalnız bizi mi? Evet size. Peki diyorlar tabii diğerler de dağılıyorlar. Evde tabii her odaya büyük sofra kurulmuş. Ona cemaati bekliyorlar. Yani köydeki namaz kılamamış gerçekten. Ona cemaat bekliyorlar. Çocuk geliyor. Üç tane cemaat. Bir imam, iki tane cemaat. Babası şaşırıyor, anne şaşırıyor. Oğlum ne cemaat? Baba sen bana cemaat çağır demedin ki. Sen bana namaz kılanları çağır dedin baba diyor. Buna namaz kılmışlar diyor. Şimdi gerçekten çok acı ama yaşanan bir gerçek ama yaşanan bir gerçek böyle. Yaşanan bir gerçek bu. Şimdi hoca ne okuyor? Çok bunun farkına olamıyor. Olamıyor böylece. Hatta kendimizin okulunun farkı olamıyoruz böylece. Mevlam buyuruyor. Ey müminler, sarhoş iken kaçmayın namaza. Ta ki okuduğunuzu bilinceye kadar bak. Demek ki ne yapma gerekiyor okurken? Ne okuyorsak bunu kulağımız duymalı böyle. Ya okumalıyız böylece. Nasıl okumak gerekiyor ki bunu kulağımız duysun muhteremler şimdi? Bunun tabi onun da bir usulü kuralı var. Yine bizim Mevlamız buyuruyor Müzzemmil 4'te Bismillah verettili Kur'an'e tertila mela buyuruyor. Verettili Kur'an'e tertila. Kur'an-ı Kerim'i tertil oku. Tertil ile oku. Tertil ile oku Kur'an-ı Kerim'i. İle tertil böyle dura dura her harfini, her hecesini, her kelimesini bazen çıkararak böyle anlamını bile oku bir şey böyle. Şimdi bir insan yemek yerken bir gün biri anlattı uzun yıllardan beri bu da mide rahatsızlığı var kendisi. Mide rahatsızlığı rahatsızlığının midesi. Hele yemekten sonra bu midesi bir şişkinlik olunmuş ağır olmuş midesinde. İstanbul'da özel bir profesöre muayeneye gidiyor. Ona muayeneye gidiyor. Profesör bunu muayene ediyor. İşte, tahlil neyse onları yapıyor bunları. Diyor ki buna senin miden benim daha sağlam. Senin miden benim daha sağlam. Ama doktor bey, ama hocam diyor, ben de midemde rahatsızım. Ekşim yapıyor, ağrı yapıyor, şişini yapıyor, şunu mu yapıyor midem? Senin tek abatın diyor, sen yemek yemesi bilmiyorsun diyor. Senin suçun bu böyle böyle diyor. Nasıl bilmiyor efendim böyle diyor. Peki diyor, her lokmaya kaç sefer şişiriyorsun diyor. Sayıyor musun bunu? Saymıyorum. Kafanın bu işlemi ama. Ancak aldım öyle onu say bakın be. Böyle yavaş yavaş yavaş şişine yut onu diyor. Bir şey insan kalmaz bu tarafa. İşte Kur'an'da böyle olması gerekiyor muhtemelen. Yani her kelimeyi de ağza şişiremeyiz böyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu iyyâke nesta'in. Olsa ne olur? Çiğnemi bilmiyor muhtemelen. Yani çiğnemeden yutan lokmaya verecek. Kelime yutma, kelime yutma. Bak Mevlam bunu yasaklı muhtemelen. Verettil emir burada. Verettil. Tertil ağrar. Dura dura oku. Ne acemiz var namaza böylece. Efendim işimiz var, çok işimiz var. İşini bitiren var mı dünyada? Var mı dünyada? Eğer ölüm zamanını belirleme elimizde olsaydı, biz ölmeye de vakit bulamazdık gerçekten böylece. Yani bize bu seçilik hakkımız olsa, ölüm konusunda, Azra Selim karşısında dikilir. Aman Azra Ali ne zaman geldim sen? Dur bakalım ben Azra Ali be, dur bakalım ben. Bak çok açıldım, saçıldım ben. Şöyle bir işim var, şurada bir işim, bu işim var, bu alacağım, vereceğim, şundan bundan var. Aman ne olur Azra Ali. İşte git, git şimdi de. Altı eseye bakalım. Yani ölümü seçerek elimizde olsa biz ölmeye vakit bulamayız. Onun için işe bitmez muhtemelen. Dünya işi bitmez böyle. Kimse bitiremez mi? Herkes işi yarım kalır böyle şey. Fakat sonuçta ne oluyor ama? İşi az olanda, çok olanda, makam ekli olan da olsa ne oluyor? Canlı verdiği anda, ölüm geldiği yerde, nereye geleceği belli değil. Hastanede, evinde, yolda, arabada, her yerde ölüm gelebilir böyle. Kişi onda ne oluyor öldüğü anda her şey sıfır, hiçbir şey yok böyle. Aynen yani doğduğu gibi anasından, yani maddi açıdan insan sıfır yok böyle. O kadar koşmalar, koşuşturmalar, tartışmalar, kavgalar, hileler, hurdalar, artık gönül yıkmalar, şunlar bunlar, bir karga, bir fırtına, bir dalgalar böyle. Dalgalar, depremler oluyor böyle. Fakat insan öldüğü anda ne oluyor? Kişi anı tabi ölürken kişi anı bunların hepsini görüyor ama böyle. Eyvah diyor. Boş yolmuşum muhteremler. Boş yolmuş insan böyle diyor. Tabi çalışmak lazım muhteremler. Ama eğer bir iş namazı engelse, o iş doğru bir iş değil. Meşru değil madde. Namazı engel olmaması gerekiyor bence. Çünkü ne oluyor? Namaz kalıcı, onlar bir hayal oluyor, hülya oluyor muhtemelen. Oluyor bence. Yani son nefesinde, son nefesinde her insan amaletini görüyor mu? Her insan bence. Yani ölüm ani bile olsun, o anda kişi buna geri görüyor. Görüyor. Kişi bir sağ amaletine bakıyor, tabi sonuna bakıyor. Acaba oraya ne götürebiliyor? Yani gerçek bu muhtemelen. Yani sonuçta böyle. İşte gidenlere bakalım. Bu dünyada kimler vardı bizden önce bu dünyada? Dünyayı paylaşamayanlar. Mesela dünya savaşları oldu. Bir iki dünya savaşları oldu böyle. O savaşın komutanları, kralları, derebeleri, şunları bunları böyle. Bazen dünya çapında bir savaş. Uçaklar, gemiler, toplar, tüfekler, tanklar, denizaltılar. Her taraftan ateş böyle. Milyonlar ölüyor. Ölüyor. Bunu, ne oldu bunu yapanlar? Hepsi gitti. Hepsi gitti. Ama orada hesabı var muhtemelen böyle. Hesabı var böyle. İşte demek ki mesele nedir? Oraya ne götürebiliyoruz? Yalnız bir tek sabah namazının sünneti, bakalım, Peygamber buyuruyor bunu Aleyhisselatü Vesselam. Bir tek sabah namazının sünneti, dünya ve mafiyat dahili bakın. Dünya ve mafiyadan. Yani dünya ve dünyada ne varsa hepsini bir yere koy. İki yat tabanın sünnetini koy. Dahili. Derde mahşerde ama mahşerde. Mizan başlığında. Mahşerde. Eğer insan dünyada doları var, avrosu var, altını var, efendim borsadan bilmem şunları var, bunları var artık var var var belki şimdi. Açın bunda hepsi var böylece. Ama mahşerde mizanda onunla hiç muhtemelen. Bir şey yaramıyor, hiç yaramıyor böyle şey. Dünyada bile bazen para aldığı bir şey yaramıyor. Dünyada bir yaramıyor bazen. Bir gemi denize giderken, büyük denize giderken ne oldu? Ya gemi gemiye çarptı, çarpıştılar. Ya gemi bir adaya çarptı. Ya bir dalga geldi, gemi alabora etti. Gemi devrildi düştü. Yani yolcular şey döküldüler. Ne gerekiyor anda? Can yeleği, can yeleği anda. Denizdeki can yeleği, can yeleği. Mesela bir fakir bir yeğeni kapmış can yeleğini. Öbür aşırı zengin, ünlü kişi. Yanında yüz binlerce dolarlar var. Ama ne oluyor? Yüz bin dolar vermez can yeleği böyle. Verin vermez mi? Bak, yani dünyada bile yeni düşmüş. Ne gerekiyor da? Can yeleği, can yeleği böyle. Milyarlar, dolarlar o denize geçmiyor. O can pazarına geçmiyor. Demek ki dünyada bile bazen dolar altın fayda vermiyor. Ya mahşerde fayda vermeyecek muhtemelen. Ama tabii dünyanın çalışmak var mı? El açmak tabii dilimiz iyi bir şey değildir. Fakat nedir bu çalışma? Meşru olmalı. İhtiraçtan kapılmamalı. Yaptığı işinden meşru olması gerekiyor. Bilhassa namaza engel olmaması gerekiyor. Namazda huşu ile kılmadığı, bir de bunun dışa yansıması var. Dışa beden yansıması da var. Bir gün meşte gelen birisi, Hazreti Saadet'te, Aleyhisselam'da oturmuş, hesabından sohbet ediyorlar. Bir meşte giriyor, iki namaz kılıyor. Tiyat namazı kılıyor kenarda. O namazdan kişi namazdaki ne yapmış? Yani sakalını bir kaşımış, sakalını berber. Peygamber diyor ki hesabına, Levi haşya kalbi haza, haşyat cevari huhu. Eğer bunun kalbinde korku olsaydı, bunun eli, ayağı da, ağzaları da korkardı böyle. Yani sakalını kaşımazdı. Demek ki gönülde huşu varsa, bu dışa bunun yansıması gerekiyor. Bu da öyle sükürle böyle. Yani göz secde yerinde, boyun bükülmüş, Allah'a yönelmiş, böyle namazla böyle aksırmak, öksürmek yani çok tabi zorunlu olmadıkça, hele bir kaşın başırmak olmaması gerekiyor ve sabretme gerekiyor. Gelelim inşallah şimdi namazın beden kısmına. Bu namazın canıydı bu. Huşu namazın canıydı. Bir namazın bedeni var. Namazın farzları da sünnetler, vacipler de nedir? Namazın bedeni bunlar. Bedendir. Namazın farzları, iki ayrı farzları. Namazın farzdan bir kısmına şart deniyor. Diğerinde rükün deniyor. Çoğunu erken gelir. Yani namazın bir şartları vardır. Yani farz bunlar. Bunlar namazın dışında yapılır. Alt yapı bunlar. Bir namazın içinde yapılanlar vardır. Onlara farzdır. O namaz rükünleridir. Direkt temelleridir. Erkenin namazı bunlar böylece. Şimdi şart ve rükün farz. İkisi de farzdır bunlar böyle. Şart nedir? Bu şart namaza girmeden önce yapması gerekir. Eğer bu şartına gelmese kişi namaza giremez. Bir. Ne gibi? Mesela hadesten taharet. Abdest almak. Abdesti yok kişinin. Veya kişi cünüp halinde ne gerekiyor? Cünüpse gusül gerekiyor. Cünüp değilse abdest alması gerekiyor. Bu namazın şartı bu. Bu namazın farzdır bu arada. Namazın şartı bu. Abdest olmamaza giremez. Tabii üstü başının temiz olması gerekiyor. Sonra setre avret deniyor. Bir hanımdan biraz mesela örtülmesi gerekiyor, namaz gerekiyor, örtmesi gerekiyor ellerini. Vakit. Mesela bak girmedi daha. Yazın tabii yazısı geç oluyor. Kişi o gün çok yorulmuş, yoldan gelmiş, işi ağırmış, eve geliyor. Akşamızdaki yemeğini yiyor, uyku basıyor kendisini. Yatsı da hemen okumuyor çabuk. Tamam ben kıyamda yatayım. Olmuyor. Vakit namazın şartı. Bak girmeden namazı kılmamdır böyle. Niyet ve kıble tabi dönmek. Şimdi şartların bir anlamda şudur. Şart namaza başlarken de gerektir. Yani şart zorunludur. Namaz kırarken sona kadar şart bulması gerekiyor şartları. Ama sonuna kadar. Abz almak. Namazın şart aldık böyle. Namaza abdestimiz bozuldu. Namaza bozuldu. Şimdi namazın bir şartı da niyet mi? Niyet. Bu da şart. Niyet böyle. Yani nedir niyet? Kişinin ne yaptığının bilincini olmak. Mesela niyet etti Allah razı olsun için yatsı namazının farzını kılmaya niyet. Bu şarttır böylece. Niyet etme namaza girilemiyor. Farzdır bu. Ettik. Bir de bu şart olduğu için ne gerekiyor? Namazın sonuna kadar niyetin bulması gerekiyor kişide. Bulması gerekiyor. Yani kişi ne yapacak? Neye niyet etmişse, hangi namazı kılıyorsa bunun bilinci olacak. Namaza girdi. İki namazın sünneti kılma niyeti girdi böyle. Ama namaza daldı. Oraya gitti namazda, buraya gitti, o işi yaptı, bu işi yaptı, yattı kalktı ama daldı. Bir an kendine geldi ki, acaba hangi namazı kılıyorum farkında değil. Olmadı noktadan böyle. Namazın bir şartı ki niyet. Bu şart. Şart böyle. Namazın her şartı, mesela bir şartı kıbleye dönmek. Bir insan namazın başladı, kıbleye döndü. Yeterli mi? Hayır, ne olacak? Namazın sonuna kadar kıbleye kişi görecek bu tane böyle. Niyet de bunun gibidir. Demek ki namazın sonuna kadar niyetin de kişide bulunması gerekiyor, bilecek bunlar. Yakınını bilmesi gerekiyor. Namazın şartları bedenin dış organları. İmam Farrazi Hazretleri böyle buyuruyor. Tefsir-i Kebir'inde. Namazın dış şartları diyor. Namazın şartları bedenin dış organları. El, ayak, göz, kulak. Dış organları namazın şartları. Eğer namazın şartı olmasa kişinin bir organı eksik. Yani iki ayağı var, bir ayağı yok. Bir kolu yok, bir gözü yok, bir kulağı yok böylece. Evet, namazın şartını yere getirdi ama güzel getiremedi. Abdestini tam alamadı, gusülünü tam alamadı, işte vakti tam bekleyemedi, üstünü tam örtemedi, temizliğini tam yapamadı. O zaman ne oluyor? Dış organın biri özürlü oluyor, sakat oluyor. Sakat oluyor böylece. Ayağı var ama Ayağı topuğa basamıyor üzerine. Ayak sekmeden hemen böyle. Gözü var ama gözü pek görmüyor böyle. Gözü şafi ama kör gibi böyle falan gözü böylece. Demek ki eğer dış şartlardan biri olmazsa hiç organ olmamış oluyor. Evet, o şartı yerine getirirdi ama tam getiremedi böyle. Tam getiremedi. O zaman bir dış organ özürlü sakat olmuş oluyor. Yapma gerekiyor bunları. Namazın içindeki farzları var. Rükünleri, çoğu erken erkanları derler bunlar. Erkanları çoğunla. Bu nedir? İç organlar. İç organlar. Tabi başta kalp, kara akciğer, bebekler, şunlar bunlar böyle. Nedir bunlar da? Namazın da işte farzlar da iç organları gibidir. Mesela okumak, kıraatte, ayakta. Ayakta durma farzdır, kıyam. Eğer bir kimsenin ayakta durma gücü varsa farz namazını oturup kılamaz. Ayakta durma gücü varsa, hatta bir kimsenin bir zekatını ayakta durma gücü varsa tekbir alıp da bir zekatını ayakta başlar. Farz namazında bu şarttır çünkü bu farzdır bu. Ayakta başlar. Rükü secdeye gider. Eğer kalkamıyorsa oturup devamında nasıl oturur? Böyle, böyle. Yani kıyam, ayakta durmak farz olduğu için bu büyük özür olmadan terk edilemez. Peki bir insan ayakta duramıyor. O zaman ne yapar? Oturur kılar. Nereye oturur? Yere oturur. Yere. Sandalye yok ama. Yani İslam fıkhında sandalye bir şey yok. İslam fıkhında böyle bir şey. Ayakta kılacak. Ayakta kılacak. Ayakta rükü yapar. Seyirmeniz de eğilir. Oturmaz sandalyeye. Etiyatı elini sağlar. Etiyatı ayakta okur. Yani İslam dininde, İslam fıkhında asaten beri sandalye bir şey yok İslam'a böyle yok. Bu sandalye son zaman çıkan bidat. Cami dolu camide muhtemelen. Oturma şekilde böylece. Bakıyorsun camiye geliyor. Rahat geliyor camiye. Rahat yürüyebiliyor. Hemen oturuyor sandalye üzerine efendim. Allah Allah. Oh, rahat ya böyle. bir insan ayakta da oturacak. Peki nasıl oturacak? Ayağını bükemiyor. Bükmesin muhtemelen. Bakın. Oturmak farz. Muhtemelenler. Ama Efendimiz soyanın yatırması, sahne dikmesi bunlar sünnettir bunlar böyle şey. Özür var, ayağını bükemiyor. Bağdaş kurur, hatta ayağını uzatabilir kıbleye doğru. Mesela. Oturur böyle şey. Oturur, oturmak farzdır. Farz yine gelmiş oluyor böyle. Ne yapar? Rükü secdesini yapar, namazı kılar. Kıyamda muhteremler, kıyamda bu çok benim dikkatim ki camilerde kıyamda genelde ayaklar V şeklinde açılıyor, sağa sola ayak açılıyor, V şeklinde açılıyor ayaklar böylece. Bu mekruh oluyor muhtemelen, mekruh oluyor. Neden? Ayak parmakları kıbleye bakmıyorlar böyle. Biri doğuya biri batıya bakıyor ayak parmakları. Kıbleye bakmıyor böyle. Boşluk boşta, açı boşta muhtemelen. Ne olacak? Ayak parmakları, parmakları kıbleye bakacak. Birbirine paralel olacak, birbirine paralel olacak böyle. Aradaki boşlukta bir ayağın sığacak olacak. Mesela kişi öyle insan var tabii, kiloludur, ayakları kalındır, onun ayağı da geniştir, daha açar o. Birbirine daha zayıftır, ayağı daha küçüktür. Demek ki ölçü bu. İki ayağı parmakları kıbleye bakacak, birbirine paralel olacak bunlar, olacaklar. İki ayak arasında boşlukta o namaz kılan kişinin kendi ayağı sığacak kadar olacak böyle, boşluk olacak böyle. Yani bu çok önemli muhteremler. Yani camiye bakıyorum, cemaatin yüzde belki 90'ı ayaklar hep böyle V şeklinde. Sağa sola açılıyor böyle böyle. Yani olacak, aşılmayacak bunlar böyle. Yine ayakta kıbleye dönüldüğü zaman da öne filan bakmama gerekiyor. Sağa sola bakmama gerekiyor. Kaş gözüyle böyle olsun. Öne bakmama gerekiyor. Uza bakmama gerekiyor. Nereye secde ettiğin mahalle bakmama gerekiyor. Yani öndeki kişiyi hatta görmeme gerekiyor. Arka saftaysa. Onu görmeme gerekiyor. Secde ettiği yere öne bakması gerekiyor. Yine secdede iki elin parmakları da kıbleye bakacak. İki parmakları da. Yine bazıları avucunu böyle yapıyorlar. Tam bükmüyorlar böyle. Yani kambur oluyor avuçları böyle. Parmaklar dokunuyor. Avuç boşluk, havada boşta kalıyor böylece. Her parmakları bir yapışık olacak secdede. Parmak açılmayacak parmak olacak. Eller düz olacak. Parmaklar kıbleye bakacak. Avucun içi de yere yapışacak. Yapışacak böylece. Bir de elinde dirsekleri yere dokunmayacak, beden dokunmayacak, açılacak. Açılacak. Ve alınla burun yere mutlaka dokunacak. Yerin seyrettiğinin farkına varacak. Eğer namaz kıldığı yumuşaksa, hele mesela süngerse, bu biraz tehlikeli muhtemelen böyle. Ne olacak? Alın, burun yerin seyrettiğini duyacak. Duyacak. Yine kişinin başındaki mesela hanımların başörtüsü de yani saçta tabii kapanacak ama başörtüsünü secde yapmayacaklar. Alın yere koyacak mahalleler. Çünkü onun başörtüsü kendi giysisi olduğu için ona secde olmaz muhtemelen. Hanefi'de mekruh, şafi hiç olmaz, şafi de olmaz böylece. Erkekler de takkiye onun olacak. Demek ki alın açık olacak. Açık olacak. Alın doğrudan doğruya secdeye dokunacak. Ve secde etmeye ne kadar sert olursa o kadar makbul. En kıymetli secde yeri topraktır. En sekiz topraktır. Neden? Oradan yaratıldık muhtemelen. Hatta namazda diğer rükünler tek olduğu halde secde çift. İki secde var böyle şey. Bunun birkaç anlamı var. Bir anlamı çift o konuda insanlarda. Ya bırak çift mesela böyle. Var böyle. Bunun bir anlamı da şu. İlk defa bir secdeye vardık. Mevla buyuruyor. Minha halaknaküm. Sizi oradan yarattık. İkinde efendim nüidüküm. Tekraya dönüyoruz muhtemelen. Yani toprağından yaratıldık. Dünyaya geldik. İlk secdeye vardık. Yani yokuz şu anda. Henüz daha madde alemindeyiz. Daha toprak alemindeyiz henüz daha. Daha bedenin yaratılmadı. Alnınız yerde kalkıyor Allahu Ekber minha halaknakum sizi Allah buyuruyor ondan yarattım. Toprakta yarattım. Topraktan böyle. Hatırla. Oturuyor secdede. Tabi iki secde arasında bir tadil erken vardı böyle. Hemen atılma secdeye böyle. Yavaş böyle. Oturdu bu şekilde. Mevla buyuruyor ve fiha yine o toprağa nüidüküm iade. Tekrar insan yine toprağa gidiyor böyle. Mezara gidiyor. Demin tahtı uğra, ondan sonra tekrar insan toprağına göre kalkıyor. Kıyam nedir? İkine kadar kalkış dedi böyle. Mahşer günü kabirden kalkış. Kalkış muhtemelen böyle böyle. O anlamı gelmiş oluyor. Bir de adı cemaatimiz rüküde, secdede de çok acele ediyor. Acele ediyor. Oradaki tesbihatın da yavaş olması gerekiyor. Rüküde mesela Sübhane Rabbiyel Azim en az 3 sefer. Efendim 5 söyleyeyim canım daha iyi ama acele edersen iyi olmazım böyle. Olmaz. 3 olsun tatlı olsun böylece. Sübhane. Bir de bazıları P okuyor bunu. Süp yapıyorlar bazıları. Tesbih ediyor. Sübhane. Sübhane. P yapıyorlar bazıları böyle. Kur'an'da P harfi yok mu? Kur'an'da. P, J, Ç yok Kur'an-ı Kerim'de böyle. Bu B'dir bu. Sübhane. Bir de bu sindir, ince okunur. Sub da olmaz böyle. O zaman sad olursa anlam bozulur. Yani subu sabah kökünden gelir. Süb, sindir, incedir bu. Sübhane Rabbil Azim. Yani azim olan Rabbimi tesbih ederim. Tabi tesbih anlamı çok önemli. Yavaş yavaş böylece. Seden kalkılır. Allahu Ekber. Eller düzene konur. İnsan bir yerde durur. İkinin secdeye gidiyor. Dünya hayatı bu kadar işte. İki secde arası insan dünya hayatı hayal gibi geçti. Böyle şey. Hayal geçti. Allahu Ekber. Tekrar insan toprağa dönüyor. Mezara giriyor insan. Toprağa dönüyor insan. Böyle şey. Toprak oluyor. Ondan sonra tabii secdeden kalıyor kişi. İkinci kalkış. kabirden kalkıyor. Mahşer hesap ver Mevlamız'a böylece. Kalkıştır. Secde de tesbihat-ı taburada da yavaş olacak. Sübhane Rabbiyel e'la burada. Sübhane Rabbiyel e'la. Burada ayın var ama. Ala da olmuyor da. Sübhane Rabbiyel e'la. E'la en ulu, en yüce. En yüce olan Rabbimi tesbih ederim. Namma mahşerde ilk sorgulama tabi önce imanla başlayacak. Namaz sıra gelecek. İlk sorgulama mahşer namaz mıdır? Namaz böylece. Eğer bir kimse beş vakit namazın hesabını verebilirse orada, yani bülük çağından ölünceye kadar namazını kılmış, kılmadığını kaza etmiş, tamamlamış, bunlar insan güzel kılmışsa, hesabını verebilirse, namazdaki sevaplar çok büyük olduğu için namazın sevapları. Yani hayallere sığmaz muhtemelen. Sığmaz böyle şey. Çünkü bir tekbir alınca yerken doluya bakır. Bir tekbir ile böyle. Allahu Ekber. Allah'ın büyüklüğü anlamaya geliyor bu. Yeri gibi kapsıyor. Bir bunun sevabı böyle. Bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah. Mizanı dolduruyor ağırlaşmaz. Yani bir vakit namazın sevabı o kadar büyük, o kadar büyük ki hayallere sığmıyor bir vakit namazın. Çünkü daha yerine kalkıştan başlıyor sevabı. Kalktı, tuvalete gidiyor. Niye? Abdest alacak orada. Bak sevabı başlıyor muhtemelen. Onun tuvalete sevaba giriyor. Tuvalete sevaba giriyor. Niyeti olduğu için. Oradan çıkıp abdest alıyor böyle. Abdestin sevabı devam ediyor böyle. Namaz kılacak yere yürürken her adamına sevabı da günah siliniyor. Olmazsa her namazda böyle. Namazda muhtemelen böyle. Yani kıbri yönelmesi farz. Bir farz sevabı. Hele iftihar tekbir Allahu Ekber demesi. Yer gök titriyor ondan böyle. Allahu Ekber deyince böyle. O Allah'ın büyüdüğü adam karşısında böyle şey. Onun sevabı hepsi böyle. Evzi, Besmele, Fatiha, Zamm-ı Sûre, Rükû, Secde, hepsi böyle. Bir vakit namazın sevabını koy, koy, koy, koy, koy. O kadar muazzam, muazzam, muazzam oluyor. Ne oluyor şimdi? Kişi namazını böyle kılmışsa artık onun sevabı vardı, ağır gelecek kesin artık. Onun diğer sorgulamaları hafif geçiyor bu zaman kışkırtma. Bunun için yani gerçekten can simidimiz, can yeleğimiz namazımızda hem de ona sıralım inşallah. İlahi Fatiha.